میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بتول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بتول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین، عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جن کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جن کے لیے حضور کے سجدوں میں قبول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت